คอลัมน์กวีธรรมกลอนสุภาพเรื่องเป็นสุขที่เป็นสุขแท้โดยภาริมาแสวงหาความสุขนี้อยู่ที่ไหนสุขเพราะได้ครอบครองของทั้งหลายสุขเพราะได้ความรักมิเว้นวายสุขสบายเพราะร่ำรวยด้วยมั่งมีทั้งมวลคือสุขจากภายนอกนั้นหากสูญมันก็คงเศร้าร้าวเหลือที่ต้องวุ่นวายเสาะหาใหม่ให้ชีวีซึ่งสิ่งนี้คือสุขแท้แน่หรือไรแต่สุขจริงยิ่งพิสุทธิ์สุดประเสริฐนับว่าเลิศล้ำจริงเกินสิ่งไหนคือสุขเย็นด้วยธรรมนำดวงใจหาสิ่งใดจะปานเปรียบเทียบมิมีเป็นสุขอันกำเนิดเกิดจากจินนำชีวินพ้นอบายร้ายหลีกหนีเป็นสุขจากภายในจากจิตดีเป็นสุขที่เป็นสุขแท้แน่นอนเอ่ย กลอนสุภาพเรื่องน้ำไหลนิ่งโดยตรงประเด็นห้วงน้ำใสไหลช้าหน้าพินิจดุจดังจิตที่ลึกไหลไม่สับสนน้ำยิ่งนิ่งยิ่งเรียบไหลไม่วกวนประหนึ่งคนอิ่มเอมด้วยเปรมใจบัณฑิตเปรียบเปรยดุจมหันนบดังปรารบลึกล้ำห่วงน้ำใหญ่อันน้ำลึกนิ่งเย็นเฉกเช่นใดพุทธสาวกผ่องใสเมื่อฟังธรรมน้ำไหลนิ่งเวิ้งว้างทางน้ำไหลเช่นจิตใจสงบนิ่งสิ่งลึกล้ำเพียรปล่อยวางเลิกละเป็นประจำจักชุ่มฉ่ำเยือกเย็นเช่นนาทีน้ำทั้งไหลทั้งนิ่งยิ่งลึกสุดสื่อวิมุตติธรรมล้ำเลิศประเสริฐสีมรรคทั้งแปดรวมพลังสมังคีบังเกิดมีให้หลุดพ้นทุกคนเอ่ยแรงบันดาลใจในการเขียนจากพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ชาสุภัทโธโยมรู้จักน้ำที่มันไหลไหมเคยเห็นไหมน้ำนิ่งโยมเคยเห็นไหมถ้าใจเราสงบแล้วมันจะเป็นคล้ายๆกับน้ำมันไหลนิ่งโยมเคยเห็นน้ำไหลนิ่งไหมแน่ก็โยมเคยเห็นแต่น้ำนิ่งกับน้ำไหลน้ำไหลนิ่งโยมไม่เคยเห็นตรงนั้นแหละตรงที่โยมคิดยังไม่ถึงหรอกว่ามันเฉยมันก็เกิดปัญญาได้เรียกว่าดูใจของโยมมันจะคล้ายน้ำไหลแต่ว่านิ่งดูเหมือนนิ่งดูเหมือนไหลเลยเรียกว่าน้ำไหลนิ่งมันจะเป็นอย่างนั้นปัญญาเกิดได้กาพยานี11เรื่องปปัญจธรรมโดยนิรัตตะเหล่านักปฏิบัตินั้นต้องหัดเจริญสติยึดสัมมาทิฏฐิเป็นคติมิเว้นวางกุศลธรรมความดีบารมีควรหมั่นสร้างเกื้อหนุนเพื่อแผ้วถางทำลายล้างอวิชชาดำรงสติมั่นอย่างแข็งขันไม่เลิกลาดิ้นรนเพราะตัณหาความอยากพาให้อับจนมานะว่าตนด้อยหรือเลิศลอยเกินหมู่ชนมิจฉาทิฏฐิปนเพิ่มสับสนใจฟุ้งซ่าน เป็นเครื่องกั้นกีดขวางร่วมอำพรางให้เนิ่นนานปฏิบัติทุกวันวานควรละวางปะปัญจะทำหมายเหตุปะปัญจะทำ3คือกิเลสเครื่องเนิ่นช้ากิเลสที่เป็นตัวการทำให้คิดปรุงแต่งยืดเยื้อพิสดารทำให้เขวห่างออกไปจากความเป็นจริงที่ง่ายๆเปิดเผยก่อให้เกิดปัญหาต่างๆและขัดขวางไม่ให้เข้าถึงความจริงหรือทำให้ไม่อาจแก้ปัญหาอย่างถูกทางตรงไปตรงมาประกอบด้วยตัณหาคือความทยานอยากความปรารถนาที่จะบำรุงบำเรอปรนเปรอตนความอยากได้อยากเอา 2. ทิฏฐิคือความคิดเห็นความเชื่อลัทธิทฤษฎีอุดมการณ์ต่างๆที่ยึดถือไว้โดยงมงายหรือโดยอาการเชิดชูว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเท็จทั้งนั้นเป็นต้นทำให้ปิดตัวแคบไม่ยอมรับฟังใครตัดโอกาสที่จะเจริญปัญญาหรือคิดเตลิดไปข้างเดียวตลอดจนเป็นเหตุแห่งการเบียดเบียนบีบคั้นผู้อื่นที่ไม่ถืออย่างตนความยึดติดในทฤษฎีละถือความคิดเห็นเป็นความจริง 3. มานะคือความถือตัวความสำคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่ถือสูงถือต่ำยิ่งใหญ่เท่าเทียมหรือด้อยกว่าผู้อื่นความอยากเด่นอยากยกชูตนให้ยิ่งใหญ่ที่มาจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมกลอนดอกสร้อยในชุดดอกสร้อยร้อยผกาโดยศิราพรอภิรัตน์ดอกวาสนาวาดเอ๋ยวาสนาดอกงามตากลิ่นหอมฟุ้งจรุงจิตเปรียบผู้หมายมุ่งมาดวาดชีวิตอยากลิขิตชีพตนบนทางดีวาสนาสร้างได้ด้วยผลกรรมกุศลนำสู่ทางชอบกอบสุขีหากทานศีลภาวนาคู่ชีวีเรียกว่ามีวาสนานักหนาเอ่ยดอกราตรีราเอ๋ยราตรีนามเจ้ามีความหมายว่าคืนค่ำรัตติการมืดมัวสลัวดำเปรียบเหมือนกรรมไม่ดีที่สร้างมาอดีตการผ่านพ้นเกินแก้ไขก็จงใช้ปัจจุบันอันมีค่าสร้างกรรมดีที่ดุจแสงสุริยาส่องชีวาเฉิดฉันวันใหม่เอ่ยจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวเสียงอ่านโดยศิราพรอภิรัตน์